Башлыкову пачулася насмешачка, асабліва пры хуткіх. І гэта дакончыла ўжо цярплівасць яго. Апанаваў гнеў. Так гаварыць на яго прынцыповае партыйнае папярэджанне? Башлыкоў рэзка абарваў гаворку першы, паказаў, што ён выклаў самае важнае і не дасць сябе заблытаць у непатрэбнай гаварыльні, у разважаннях з нядобрым душком. З адчуваннем праваты сваёй дужасці маўкліва стаяў за сталом, трымаючы руку ў кішэні штаноў, адасоблены, замкнёны ў сабе. Не хаваў нездавальнення, не лічыў патрэбным хаваць. Была цішыня, няветлівая, нязгодная. Потым апейка неахвотна ўзняўся, прамовіў панура: «Да пабачэння». Башлыкоў адказаў стрымана, як бы знарок паказваючы тую мяжу, што легла між іх. На момант позіркі іх сустрэліся, і Башлыкоў дадаў, як папярэдзіў: «Раю падумаць сур'ёзна». Апейка прыпыніўся, зірнуў з-пад ілба па-бычынаму: «Нам абодвум падумаць трэба». І ў партасці тон гаворкі, нібы звысака гаворыць, зноў зачапілі Башлыкова, і ў ім ускінуўся гнеў. Нелагодна сачыў ён, як апейка, угнуўшы галаву, важка сунуўся да дзвярэй. Калі дзверы зачыніліся, яшчэ нейкі час стаяў за сталом, не мог адразу адолець злога ўзрушэння спрэчкай, тым, што апейка не разумее нічога і не хоча зразумець, не слухае па сутнасці, дазваляе сабе гаварыць так, нібы не сам, а ён, Башлыкоў, чагосьці не разумее. Башлыкоў думаў пра гэта без сумнення ў сабе, з добрым адчуваннем сваёй праўды. Яму было добра ад таго, што ён вёў у спрэчцы не толькі адзіна правільную лінію, але й трымаўся прынцыпова, цвёрда. Ён трымаўся прынцыпова цяпер, і што там не будуць плясці потым розныя блытанікі, з прынцыповай лініі не саступіць ніколі. Не пахіснецца нават. Думкі гэтыя давалі адчуванне дужасці, трываласці грунту пад сабой, яснасці таго, што ёсць навокал і куды трэба ісці. Перавагі над чалавекам, які многае не бачыць, не можа зразумець. Ён выйшаў за стала і цвёрда, упэўнена захадзіў. Але дзіўна. Якім цвёрдым не хацеў ён здавацца сабе, у жаданую упэўненасць яго ўсё штосьці ўнізвалася, трывожыла. Неспакойны ён стаў перабіраць спрэчку з апейкам, амаль адразу памяць нагадала, што апейка сказаў пра яго выступленне. Пустое. Пусты стрэл. Непрыемна зашчымела ўсярэдзіне. Апейка крануў балючае, выступленне не дайшло, не адгукнулася ў людзях. Памяць адразу за гэтым падсунула новае. Апейка папракнуў, быццам ён ківае на кагосьці, баіцца глядзець праўдзе ў вочы. Хлусня гэтых слоў пачулася Башлыкову такой відавочнай, што ў ім зноў скінулася абурэнне. Калі гэта ён, Башлыкоў, спіхваў на кагосьці адказнасць, туліўся за спіны другіх? Ён успомніў, як апейка сіліўся даказаць, што ва ўсёй бядзе з калектывізацыяй у раёне вінаваты быццам няправільны падыход да сялян. Мала бачыць, вучылі, як трэба сеяць і касіць у калгасах, лічыць заробленыя грошы. Мала чуласці да тых, хто ўчапіўся ў сваю латку зямлі і не хоча разумець нічога. Мала чуласці да душы. Перабіраючы ўсё гэта нанава, Башлыкоў пранікліва бачыў, што пад усімі гэтымі мудрымі прыдумкамі скрываецца па сутнасці нішто іншае, як імкненне пераканаць, што патрэбна не ясная і цвёрдая партыйная лінія, а туманныя ўгаворчыкі. Не бязлітасная класавая барацьба, а ліберальнае міндальнічанне. Наступаючы ў думках на апейку і мімаволі, шкадуючы, што не ўсё выказаў, як мае быць, не знайшоў найлепшых слоў, ён з утехай успомніў, што ўдала. Дакладна выказаў формулу дзеянняў, а? Рэвалюцыю трэба рабіць або рашуча да канца, або зусім не брацца. Да канца, да канчатковай перамогі трэба ісці. Апартуніст, форменны апартуніст той жа яснасцю, перакананасцю даў адзначэнне апейку. Яўна кульгае на правую і, відаць, ужо безнадзейна. Не разумее сутнасці і не хоча зразумець тое, што чулася раней, набыло выразнасці. З такім далёка не пойдзеш у адной упражцы. Натуральна вынікла далейшае практычнае не на месцы. Яўна не на месцы. Падумаў, што трэба рабіць сур'ёзныя вывады з усяго, даць усім фактам палітычную бальшавіцкую ацэнку. Што далейшае яго замоўчванне поглядаў апейкі падобна ўжо на ўласны апартунізм. Так, яго башлыкова цярплівасць папахвае апартунізмам. Вельмі чутна папахвае. Трэба неадкладна прыняць меры, абмеркаваць на бюро, папярэдзіць акружком. І наогул дзейнічаць больш рашуча.